gider ya gibi. Güzeller Firdevs bağında salınır Leyla gibi. Eğer Bağdat'ı sorarsan cennetül meyva gibi. Arabi eyler tekellüm dillerin Bağdat senin, Bağdat senin canım.